الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بتلایا گیا ہے کہ یہ جلسہ سیرت مقدسہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے موضوع پر منعقد ہوا ہے. یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر کتنی ہی طویل بھی گفتگو کر لی جائے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی جامع الکمالات ہے, کامل الاخلاق ہے, اور آپ کی زندگی کے پہلو اتنے روشن ہیں کہ ہر ہر پہلو سے امت کے لیے بہترین رہنمائی حاصل ہوتی رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک حاصل ہوتی رہے گی. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ دین باقی رکھنا منظور ہے, اس لیے عجیب و غریب ناقابل تصور انداز میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کے تمام گوشے اللہ تعالی نے محفوظ فرما دیے ہیں. کسی بھی انسان کی زندگی کے ایسے گوشے محفوظ نہیں کیے جا سکے جیسے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے محفوظ ہوئے ہیں. ظاہری زندگی جو عام لوگوں کے ساتھ آپ گزارتے تھے اس کا بھی ایک ایک جز محفوظ ہے, اور آپ کی گھریلو زندگی جو عام لوگوں سے ہٹ کر گھر میں آپ نے گزاری وہ بھی پوری طرح محفوظ ہو گئی. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی صلاحیت والی ازواج مطہرات عطا فرمائی جنہوں نے آپ کی معاشرتی زندگی کے تمام پہلو امت کے سامنے پیش کر دی. اور حضرات علماء یہاں تشریف فرمائیں وہ جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے 4 سے زائد نکاح کرنے کی خصوصی اجازت عطا فرمائی تھی جو امت میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اور اس اجازت کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی معاشرتی ازدواجی زندگی بھی امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بننی ہے. اس لیے مختلف مصالح کو پیش نظر رکھ کر انتہائی پاک باز پاک طینت کامل العقل خواتین آپ کے حرم میں داخل کی گئی. اور ان ازواج مطہرات کا بھی بڑا اہم کردار ہے دین کے تحفظ میں. اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعاون کرنے میں خاص طور پر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جن سے پیغمبر علیہ السلام نے اس حالت میں نکاح فرمایا کہ وہ بیوہ تھی اور ان کی عمر مبارک 40 سال تھی اور خود پیغمبر علیہ السلام کی عمر مبارک کل 25 سال تھی. اور اس کے بعد بعثت سے پہلے 15 سال اور بعثت کے بعد 10 یا 11 سال گویا 25 یا 26 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا آپ کی زوج مطہرہ رہی اور کسی سے آپ نے نکاح نہیں فرمایا. اور آپ کی تمام اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے وہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئیں. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کمال دانشمندی کمال عقل کمال سلیقہ جو ظاہر ہوا جو بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ غار حرا میں جب پہلی وحی کا موقع تھا اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کئی مرتبہ بھیچا اور اس زور سے بھیچا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بس ایسا لگتا تھا کہ جان نکل جائے گی. اور پھر اقرا کی آیات نازل ہوئیں اور وہاں سے جب آپ گھر تشریف لائے تو بہت وحشت کا عالم تھا اور آپ نے آ کر کے فرمایا کہ زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی چادر اڑھاؤ چادر اڑھاؤ مجھے تو جان کا خطرہ لگ رہا ہے. اور اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوری بات سنی تو بالکل نہیں گھبرائیں قطعا نہیں. کوئی اور عورت ہوتی تو جتنا شوہر گھبراتا اس سے زیادہ بیگم گھبرا جاتی کہ پتہ نہیں کون آ گیا کس نے پکڑ لیا کیا ہوا. فوراً دم درود شروع ہو جاتا جھاڑ پھونک شروع ہو جاتی لیکن کیا جملہ نکلا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. حضور آپ بالکل پریشان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائیں گے. آپ کے تو یہ اخلاق فاضلہ ہیں، آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دوسروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، آپ ضعیفوں کے کام آتے ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتا اس کا بھی آپ تعاون کرتے ہیں، آپ کو بھلا اللہ تعالیٰ کیسے رسوا فرما دیں گے؟ تسلی دی. اور پھر اپنے چچازاد بھائی ورقا ابن نوفل کے پاس لے گئیں اور ان کو ساری بات بتلائی. انہوں نے فرمایا جو تورات انجیل کی باتیں جانتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ارے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، اور اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، بشارت قبول کرو. اور پھر ایک بات یہ کہی، کاش کہ میں اس وقت طاقتور رہتا جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی. یہ ورقہ ابن نوفل کہہ رہے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب پیغمبر علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں نہایت عظمت حاصل تھی. اردو کے اندر اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ لوگ آپ کو سروں پر بٹھاتے تھے، جہاں جاتے تھے صدر مجلس آپ بن جاتے تھے، کوئی آپ کا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا، امین اور صادق کے نام سے آپ کو پکارا جاتا تھا. تو مکے کے وہ لوگ جو آپ کا اس قدر احترام کر رہے ہیں، ورقہ ابن نوفل نے جب یہ کہا کہ یہ آپ کو نکال دیں گے تو آپ کی زبان پر بے ساختہ یہ جملہ آیا، اوا مخرجیہ ہوں، ارے کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ آج میں ان کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہوں، مجھے نکال دیں گے؟ کہ ہاں ایسے ہی ہوا، اور وہی ہوا. بعثت کے 13 سال بعد حالات ایسے بن گئے کہ آپ کو اللہ کے حکم سے مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کی زندگی کے تمام پہلو ایسے محفوظ ہوں، بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی، جیسا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے محفوظ کر دیے گئے. اور آپ کی زندگی کا ہر ہر پہلو روشن ہے، منور ہے، اس کو نمونہ بنایا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں آپ کا تعارف کرایا ہے. بہت سی آیات ہیں جس میں آپ کی صفات بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ سے بہتر آپ کا تعارف کون کرا سکتا ہے؟ کوئی نہیں کرا سکتا. اس وقت آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی گئی، اس میں بہت شاندار انداز میں تعارف کرایا گیا ہے، جس سے آپ کی پوری شخصیت کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت اور مہربانی بنا کر بھیجا ہے. آپ کی ذات میں رحمت کا عنصر بہت نمایاں ہے. اپنوں کے ساتھ بھی رحمت ہے اور غیروں کے ساتھ بھی رحمت ہے، اور جانوروں کے ساتھ بھی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے آپ کی ذات. اپنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ. عام طور پر آدمی اپنے بچوں کے ساتھ تو بہت محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن دوسروں کے بچوں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں ہوتا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ امت کے سب بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا تھا. روایات میں موجود ہے کہ مدینہ منورہ میں جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی تو سب سے پہلے گھر والے یہ چاہتے کہ یہ بچہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے اور حضرت اس کی بذات خود تہنیک فرمائے. چنانچہ وہ چھوٹے چھوٹے نومولود بچے آپ کی خدمت میں لائے جاتے, آپ انہیں خود اپنی گود میں لیتے اور اپنے دست مبارک سے کھجور کا لعاب بنا کر اپنی انگلی سے اس کے منہ میں ڈال کر چٹاتے تھے. انصار کے بچے لائے جاتے ہیں اور بچوں کی عادت ہے میٹھی چیز جائے تو چٹ چٹ کرتے ہیں, تو کوئی بچہ چٹ چٹ کرتا حضرت فرماتے دیکھو انصار کی گھٹی میں کھجور کی محبت ڈال دی گئی ہے, کیسا چٹ چٹا رہا ہے. کتنے بچوں نے آپ کے گود میں لینے کی حالت میں پیشاب کر دیا اور پھر آپ نے اسے دھلوا دیا, کوئی ناراضگی کا کوئی اظہار نہیں, بچہ تو بچہ. روایات میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھ کر کے گھر تشریف لے جاتے, اگرچہ سردی کا زمانہ ہوتا لیکن بچے ہاتھوں میں پانی کا کٹورا لیے کھڑے رہتے کہ حضور برکت کے لیے اپنا ہاتھ ان کٹوروں میں ڈال دیں اور سر پر ہاتھ رکھ دیں. صحابہ فرماتے ہیں جس کے سر پر آپ ہاتھ رکھ دیتے شام تک اس کے سر سے خوشبو آتی رہتی, کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. الغرض بچوں کے ساتھ آپ نے شفقت اور محبت کا اظہار کیا اور خاص کر اپنے نواسوں کے ساتھ تو بے مثال محبت کا اظہار کیا. بعض مرتبہ یہ بھی ہوا کہ خطبے کے لیے منبر پر تشریف فرمائے اور سیدنا حسن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہما ان میں سے کوئی سامنے نظر آ گئے, حضرت سے رہا نہیں گیا, منبر سے اتر کے تشریف لائے اور ان کو اپنی گود میں لیا اور پھر جا کر کے خطبہ دیا. ایک موقع پر دونوں نواسوں کو دونوں گودوں میں لے لیا اور پھر دعا مانگی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما, اے اللہ مجھے ان بچوں سے محبت ہے آپ بھی ان کو اپنا محبوب بنا لیجئے اور جو ان سے محبت کرے اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیجئے. ایسی شفقت کا اظہار. ایک موقع پر آپ ان نواسوں میں سے کسی کو پیار کر رہے تھے, ایک دیہاتی شخص آیا, اس نے کہا عجیب بات ہے بچوں کو بھی پیار کیا جاتا ہے, میرے تو 10 بچے ہیں آج تک کسی کو پیار نہ کیا. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت نکال دی تو میں کیا کروں. تو بچوں کے ساتھ یہ معاملہ, اپنے خادموں کے ساتھ کیا برتاؤ رہا. جب آپ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 10 سال تھی. کتنی؟ 10. ان کی والدہ صاحبہ ان کو لے کر حضور کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ ہذا قویدمک, حضرت یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے, چھوٹا بچہ ہے, آپ کی خدمت کرے گا, میرے لیے خوشی کی بات ہوگی. کہ چلو ٹھیک ہے. 10 سال خدمت کی, ہجرت کے بعد 10 سال آپ باحیات دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں ان 10 سالوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا نہ ڈپٹا نہ مارا نہ یہ کیا کہ کہا ہو کہ یہ تم نے کیوں کر لیا, نہ کسی بات پر یہ کہا کہ یہ تم نے کیوں کیا. یہ خادم کے ساتھ برتاؤ, آپ نے غلاموں کے ساتھ, کون غلام؟ جسے خریدا بیچا جاتا تھا. آج تو وہ سلسلہ بند ہے. زمانے جاہلیت میں ان غلاموں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا, جانوروں سے بدتر. بعض جگہ تو یہ ہوتا تھا کہ ان کا سر مڑا کر اور ان کے سر پر موم بتی رکھ دی جاتی تھی, جیسے اسٹول پر موم بتی رکھی جاتی ہے ایسے غلام پہ رکھی جاتی تھی کہ بیٹھے رہو یہاں, یہ جو ہے موم بتی کی روشنی میں ہمیں کام ہے, لے کے چلنا ہے تو اسے لے کے چلو. اس کا تصور نہیں تھا کہ آقا جو کھا لے غلام بھی وہی کھائے, اس کا کوئی تصور نہیں. ان کا کھانا الگ ہے, آقا کا کھانا الگ ہے, تفریق تھی. اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ آقا جو کپڑا پہنے وہی غلام پہن لے, ممکن نہیں. طبقات میں فرق تھا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آخری وقت میں بھی آپ کی زبان پر جو جملہ رہا, الصلاۃ وما ملکت ایمان, نماز کی پابندی کرنا, غلام بادیوں کے حق کو ادا کرنا. ایک حدیث میں فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں, اللہ نے تمہاری قدرت میں انہیں دے دیا ہے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اگر ان سے کوئی کام لینا ہے تو خود بھی ان کا ساتھ دو, تعاون کرو. جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ, جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ. یہ بھی انسان ہے, اگرچہ یہ غلام ہیں لیکن ہیں تو انسان, انسانیت کا تقاضا بھی ہے. اسی طرح آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی اور خود کر کے دکھلائی. عورتوں کے بارے میں انتہائی شفقت اور محبت کا اظہار فرمایا, عورتوں کے حقوق بتلائے, اور فرمایا تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہو. دوسروں کی نظر میں اچھے ہونے سے کام نہیں چلے گا, گھر والوں کی نظر میں اچھے ہو. اس گھر والی کی بڑی قربانی ہے, لوگوں کو اندازہ نہیں. میں عرض کیا کرتا ہوں, بیگم کی قربانی سمجھو, تم نے تو کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ, قربانی اس نے دی. تم تو اپنے گھر میں ہو, اپنے ماں باپ کے ساتھ ہو, اپنے وطن میں ہو, سب کچھ تمہارا اپنی جگہ ہے, لیکن جیسے ہی اس نے نکاح کو قبول کیا اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا, بھائی بہنوں کو چھوڑا, اگر دوسرے شہر میں شادی ہو رہی ہے تو وطن کو چھوڑا, تمام رشتہ داروں کو چھوڑا. کس کی خاطر؟ تمہاری خاطر. اور لڑکی کے والدین کی بڑی قربانی ہے, جس وقت یہ لڑکی رخصت ہو کر کے جاتی ہے والدین کے دل سے پوچھو کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ جنازہ اٹھ کر کے جا رہا ہے, آنسوؤں کی ایک لڑی ہوتی ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتی. اگر اس بچی کا, اس بچی کے ساتھ دلداری سسرال میں شوہر نہیں کرے گا, شوہر کے گھر والے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ گھر والوں پر دباؤ بنا کر کے رکھیں, وہ آپ کے برابر کی شریک ہے, شریک زندگی ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, قرآن پاک میں حکم ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا برتاؤ کر کے دکھلایا ہے, تمام ازواج مطہرات کے ساتھ کامل عدل اور انصاف کا معاملہ کیا ہے, انتہائی شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا ہے. اور یہی آپ امت کو بھی تعلیم دینا چاہتے ہیں. پڑوسیوں کے ساتھ آپ نے شفقت اور محبت کی تعلیم دی, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں آپ نے ہدایات دی, اور آپ نے یہ نمونہ دکھلایا کہ ذاتی معاملات میں آپ کبھی غصہ نہیں ہوئے. یہ بڑا کمال ہے. پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے سب سے بڑا پہلوان کون ہے, جواب ملا کہ جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے. فرمایا یہ کچھ نہیں, سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت غصہ کنٹرول میں رکھے. حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میرے اوپر فقر و فاقے کی حالت طاری ہوئی, حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ جی کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے, کیا کروں؟ حضرت نے کہا شام کو آ جانا, ہمارے ہاں بکریاں پلی ہوئی ہیں, کچھ ان کا دودھ بانٹ کر کے پی لیں گے, کچھ تم پی لینا کچھ ہم پی لیں. کہا ٹھیک. شام کو آئے, دیکھا وہاں دو ایک اور موجود ہیں اسی طرح کے, اور ایک دو بکری کا دودھ ہی کتنا نکلے بتاؤ, کیا نکلے گا؟ آپ لوگ دیکھا ہے بکری, آدھا گلاس پون گلاس اور کیا. خیر جتنا بھی دودھ نکلے وہ تین چار حصوں میں بانٹ کر جو موجود لوگ ہوں وہ اپنے حصے کا پی جائیں, اور حضرت کا جو ہے وہ ڈھک کے رکھ دیں حضرت کے حصے کا. حضرت شام کو تشریف لائیں, عشاء کے بعد ہلکی آواز سے سلام کیا, اور اس کے بعد پھر نفل وغیرہ پڑھی, اس میں مشغول رہے. پھر آپ جاتے ہیں اور وہ جو گلاس ڈھکا ہوا رکھا ہوتا اسے کھولتے اور پی لیتے ہیں. کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ حضرت تو انصار کے ہاں جاتے آتے ہیں, سب ناشتہ کراتے ہیں, حضرت کو یہ آدھے گلاس کی کیا ضرورت, تمہیں پی جاؤ تو اچھا رہے, تمہیں کچھ بھلا اعلی بھلا ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی, چلو پی لیں گے ہم ہی. چنانچہ اوروں نے پی لیا, حضرت کا جو بچا کے رکھا یہ بھی پی گئے. کہتے ہیں پینے سے پہلے تو یہ تھا کہ پیو, اور جب پی لیا اب شیطان نے یہ دل میں بات ڈالی کہ جب حضرت آئیں گے اور بھوک لگی بھی ہوگی, کچھ پتا تو ہے نہیں کہ ناشتہ ملا کہ نہیں ملا, اور جب دیکھیں گے کہ گلاس خالی ہے تو تیرے لیے بد دعا کر دیں گے, تیرا بیڑا غرق ہو جائے. اب یہ خطرہ, اس کی وجہ سے نیند غائب, نیند ہی نہ آئے. اب حضور تشریف لائے, حسب عادت سلام کیا, اور اس کے بعد پھر کچھ مشغول رہے, اور پھر بڑھے گلاس کی طرف تو کہتے ہیں میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے, کہ بس اب جب دیکھیں گے کہ گلاس خالی ہے تو اب تو ضرور بد دعا ہوگی اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے. بس دم سادھے بالکل دیکھتے رہے. حضرت تشریف لائے, ڈھکنا کھولا, گلاس دیکھا کچھ نہیں ہے, فوراً ہاتھ اٹھا دیے, فرماتے ہیں اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ بدعا ہونی ہونی ہے, لیکن قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آپ نے بدعا کے بجائے دعا دے دی, اللہم اطعم من اطمنی واسقی من سقانی. فرماتے ہیں یہ دعا سن کے تو میری جان میں جان آ گئی اور میں جلدی سے پھر بکریوں کی طرف گیا. وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ان بکریوں سے دودھ نکالا گیا تھا اور اب تمام تھن جو ہیں بالکل لبالب بھرے ہوئے ہیں دودھ سے. اب میں جلدی سے برتن لے جا کر کے میں نے دودھ دوہا, اچھا خاصا دودھ نکلا, اس میں جھاگ آ گئے اور لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضرت نے فرمایا کہ بھئی تم لوگوں نے پی لیا؟ کہ جی وہ بعد میں بتلائیں گے, ابھی تو آپ پی لیجئے. فرماتے ہیں جب حضرت نے پینا شروع کیا تو میں لوٹ پوٹ ہو گیا, میری ہنسی رکنے کو نہ رکے, اس قدر ہنسا کہ حضور نے کہا عجیب آدمی ہے, کس بات پہ ہنس رہے ہو, یہ تو بتاؤ, خامخواہ ہنسے چلے جا رہے ہو کہ جی حضرت پہلے آپ پی لیجئے پھر بتاؤں گا. جب سے پی لیا اطمینان سے تو عرض کیا کہ آج تو شیطان نے مجھے مروا دیا تھا. اس واقعے کے اندر ہمارے لیے سبق ہے, اگر ہم گھر سے آئیں اور گھر والے کہتے ہیں کھانا وانا نہیں ہے تو بتاؤ کتنا جلال چڑھے گا کہ نہیں, بیگم کی خیر نہیں, بچوں کی خیر نہیں. یہ ہے کمال اخلاق. تو گھر والوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ جو آپ سے مل لیتا وہ یہ سمجھتا تھا کہ حضور کو مجھے سے سب سے زیادہ تعلق, جس سے بات کرتے تھے پوری طرح متوجہ ہو کر کے بات کرتے تھے. اور مصافحہ بھی فرماتے تھے تو جب تک کہ وہ خود ہی ہاتھ نہ کھینچ لے آپ نہیں ہاتھ کھینچتے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, بہت بڑی بات. یہ تو ہوا اپنوں کے ساتھ معاملہ, غیروں کے ساتھ بھی آپ نے جس رحمت کا ثبوت دیا ہے اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی. جانی دشمنوں کو بخش دیا, اللہ اکبر. وہ لوگ جنہوں نے بلا وجہ خامخواہ ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر آپ کو مکہ معظمہ جیسے مقدس مقام سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا, جب اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی اور وہ سب آپ کے قابو میں آ گئے, ایسے موقع پر قدرت کے باوجود آپ نے جس رحمت کا مظاہرہ فرمایا اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. جب مکے کی فتح کے لیے لوگ جا رہے تھے تو بعض لوگوں کو جوش آ گیا اور انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ, آج تو گوشت کی طرح کاٹ دیں گے, بوٹی بنا دیں گے, بوٹی نام و نشان مٹ جائے گا. پیغمبر علیہ السلام کو خبر ملی کہ کچھ لوگ جوش میں یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے فرمایا نہیں, ان سے کہو کہ آج یوم الملحمہ نہیں ہے, الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے, الیوم تکسر کعبہ, آج کعبہ کو عزت کا لباس پہنایا جائے. اور پھر اعلان فرمایا جو حرم کے اندر آ جائے مسجد حرام میں وہ امن میں ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ امن میں ہے, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جائے وہ امن میں ہے, جو ہتھیار چھوڑ کر کے اور اپنے کو سرنڈر کر دے وہ امن میں ہے. ایسی بے نظیر رحمت کا اظہار دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. اسی طرح جانوروں کے ساتھ آپ نے شفقت کا معاملہ کیا. حدیث میں آتا ہے ایک موقع پر آپ سفر میں تھے, بعض صحابہ نے ایک بلبل یا لال جانور کے چوزوں کو پکڑ لیا اور لا کے ایک ڈبے میں بند کر دیا. حضرت تشریف لائے تو وہ بلبل اس کے اوپر منڈلا رہی تھی. حضرت نے کہا کہ اسے کس نے پریشان کیا کہ جی فلانے کے چھوڑ دو, اس کے بچے چھوڑ دو, جیسے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اسے بھی تکلیف ہوتی. آپ نے فرمایا جانور کو ذبح کرو تو چھری تیز رکھو, کھٹل چھری سے ذبح مت کرو, یہ جائز نہیں ہے, اس سے بلا وجہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے. آپ نے فرمایا جانور پر کھڑے کھڑے بات مت کرو, کیونکہ کھڑے کھڑے بات کرنے پر وہ بوجھ محسوس کرتا ہے, چلتے رہنے میں بوجھ نہیں ہے, کھڑے کھڑے رہنے میں بوجھ. الغرض آپ کی پوری زندگی شفقت اور رحمت سے عبارت. آپ نے امت کو تلقین کی آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو, کونوا عباد اللہ اخوانا, کسی کی غیبت نہ کرو, کسی کی ٹوہ میں نہ رہو, آپس میں حقد اور حسد اور کینہ اور بغض مت رکھو, ایک دوسرے سے پیٹ مت پھیرو, کوئی تم سے اگر توڑ بھی کرنا چاہے تم اس سے جوڑ کرو. سل من قطع واعفو عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک, کوئی ظلم کرے تو درگزر کر دو, ختم کرو معاملہ, تم سے کوئی برائی کا معاملہ کرے تم اچھائی کا معاملہ کرو. یہ سب رحمت کے نمونے. آج ہم آپ کے نام لیوا ہیں, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. سیرت کے جلسوں کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی صفات عالیہ, صفات طیبہ, صفات حسنہ, اخلاق فاضلہ, ان کا ذکر ہو اور ان کو ہم اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت سے بہرور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدر صاحب کی بات رہ گئی نہیں نہیں کچھ تو کہوں بات کرتا ہی رہتا ہے, تھوڑا سا کہیے آپ پھر دعا کریں گے.